بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و ذبح ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، صاحب کتاب شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظ اللہ نے یہاں پر جو ذیلی عنوان قائم کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ جو بھی دعا مانگی جا رہی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو آیت نقل کی، مشہور آیت جو دعا کے ضمن میں بارہا آتی ہے اور آتی رہے گی، کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر دعا کے بارے میں کہا کہ تم دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، تو اللہ دعا قبول کرے گا یہ وہ کہہ رہا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ دعائیں مانگو مجھ ہی سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں صاحب کتاب نے ایک بہت پیارا قول نقل کیا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا، یہ فرماتے ہیں کہ اے وہ جو اپنے بندوں میں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو اس سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے، یہ خطاب کر رہے ہیں حضرت سفیان ثوری، یعنی وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اور وہ جو اپنے بندوں میں سے اس سے زیادہ ناراض اور غصہ ہوتا ہے، جو اس سے مانگتا اور سوال نہیں کرتا، اور اس طرح تیرے علاوہ کوئی نہیں اے رب۔ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا سب سے محبوب پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ سے زیادہ مانگے، دعا کرے، سوال کرے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، اس کی تشریح ہے جو حضرت سفیان ثوری رحم اللہ نے بیان کی ہے۔ آگے انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بہت ہی زیادہ باحیا اور بہت کریم کرم کرنے والا ہے۔ یستحیی من عبد، وہ بندے سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ بندہ جب اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بارگاہ میں، اس کی جناب میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہ خالی لوٹائے۔ یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو بھی دعائیں ہم مانگیں گے یقیناً اللہ کے یہاں پر قبول ہوگی۔ آگے انہوں نے ایک اور روایت نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ اللہ ہمارا پردگار ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے، نزول فرماتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی رات کے تین حصوں میں سے آخری کا جو حصہ باقی رہ جاتا ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، تو اللہ آسمان دنیا کے پر، یعنی جو دنیا کے بالکل قریبی آسمان ہے، پہلا آسمان، اللہ وہاں نزول فرماتا ہے۔ اب یہ نزول عقیدے کا بہت اہم باب ہے کہ اللہ کس طرح نزول کرتا ہے، اس بارے میں ہم بحث نہیں کرتے، نزول کے پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نزول اپنی شایہ نشان فرماتا ہے آسمان دنیا پر، لیکن اس کی کیفیت یہ ہم نہیں بیان کرتے۔ جیسا ہم کو بیان کر دیا گیا اس کے پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت کے پر بحث کرنا اس کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی۔ اور وہاں آنے کے بعد اللہ کہتا ہے مَن يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ۔ تین اہم باتیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا، اس کی مراد، اس کی مانگ کو پوری کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں گا۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، ہمیں اس بات کے لیے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود آسمان دنیا کے پر روزانہ تہجد کے وقت جب رات کا آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ نزول فرماتا ہے اور بندوں کو آواز دیتا ہے، اور یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے۔ وہ آواز ہمیں ظاہری طور پر سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن اس آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ وہ آواز یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو، اور جب اللہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ عطا کرے گا جو بھی مانگا جائے، اور جو بھی سوال کریں گے اللہ وہ تمام مرادوں کو پورا کرے گا۔ اور تیسری اہم چیز مغفرت، گناہوں کی بخشش۔ پہلے دو چیزیں جو رکھی گئی ہے، دعا اس کے بعد سوال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں انسان جس کی طرف راغب ہوتا ہے ظاہری طور پر، اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے پر مغفرت طلب کی گئی ہے، اس لیے کہ مغفرت سے زیادہ انسان دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اگر مغفرت مانگنا بھی ہے تو لازمی چیز ہے کہ بغیر دعا کے آپ مغفرت نہیں مانگ سکتے، آپ کو دعا کا سہارا لینا ہوگا، دعا کریں گے تو بخشش ہوگی۔ تو ہر چیز کے لیے رابطہ، وسیلہ یہی دعا ہے، اس کے بغیر ہم اللہ تک اپنی مراد کو اور اپنی باتوں کو اور اپنے مطالبات کو نہیں رکھ سکتے، چاہے مغفرت کا ہو، زندگی کی پریشانیوں کا ہو، نجات کا ہو، یا خوشحالیوں کی طلب کے لیے ہو، ہر چیز دعا کے راستے سے اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آگے ایک حدیث جو کہ متواتر ہے، جسے 28 اصحاب کرام نے روایت کیا ہے۔ تواتر کا مطلب یہی ہے کہ کوئی حدیث اتنی زیادہ تعداد میں روایت کی جائے یا اس کے راوی اتنی تعداد میں ہو بیان کرنے والے، جس کے بارے میں یہ شبہ ہی نہ ہو کہ ان سے کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، ناممکن ہے اتنی بڑی جماعت۔ اب 28 لوگ بیک وقت، اور ایک صحابی کا بیان کرنا بھی کافی ہے، لیکن یہ محدثین کے یہاں پر تواتر کی ایک قسم ہے جس کو یہاں پہ لا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی جس حدیث میں اللہ بیان فرما رہا ہے، حدیث موقوف وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کسی چیز کو بیان فرمائے یا کوئی عمل کرے وہ موقوف ہوتی ہے، اور مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بیان فرمائے یا آپ کے کسی عمل کو بیان کیا جائے، اور حدیث قدسی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حدیث کو بیان کرے کہ اللہ فرماتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے متقی بندوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے کہ ان کا مقام اللہ کے کتنا بلند ہے، اور اللہ نے خود کہا قرآن مجید سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت قابل تکریم کون ہے؟ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا، جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا بڑا متقی ہوگا، اور اللہ کے یہاں پر اس کا مقام اور اس کی تکریم اتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی مول لیتا ہے تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یہ اعزاز، یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے صاحب بیان کیا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو چیزیں قرآن مجید نے، دو صفات بیان کی، جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں. ایمان کا مطلب یہ کہ عقیدہ توحید والے, اس لیے کہ ایمان یہ عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین شاہ کس کو کرا دیا؟ افضل کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے بیان فرمایا کہ الایمان بضع و ستون او سبعون شعبہ, کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اور سب سے بلند ترین جو شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید کا اقرار کرنا, یہ سب سے اعلیٰ ترین شاخ ہے. اور قرآن میں سورہ انعام کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا الذین, کہ جو لوگ ایمان لائے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی. یہاں ایمان کے مقابلے میں شرک کو لایا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے مقابلے میں توحید ہے, اور ایمان کا مطلب ہی توحید ہے, اللہ کی وحدانیت, اللہ کو اکیلا ماننا اس کی ذات اس کی صفات میں, اور صرف اسی کی عبادت کرنا. اب یہاں اللہ جو بیان فرما رہا ہے ولیوں کے بارے میں, اب یہاں پر لوگوں نے پتہ نہیں کس کس کو اللہ کا ولی بنا دیا, نعوذ باللہ, بہت افسوس ہوتا ہے. اور قرآن مجید کی آیت نعوذ باللہ ان کے پر چسپا کرتے ہیں, ہم کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے کون اللہ کا ولی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو ہمارے سامنے بہت متقی پارسا نظر آ رہا وہ نہ ہو, اس کا باطن اس کے بالکل خلاف ہو. تبھی تو قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ ایک شہید کو, ایک عالم کو, ایک فیاض اور سخی کو لایا جائے گا, اور تینوں کے تینوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری خدمات اور سارے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کیا تھا. مسلم کتاب الامارہ کی مشہور روایت ہے, جس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے. یہ حدیث اتنی اہم ہے اس لیے کہ نیت کی خرابی یہ ہمارے تمام معاملات بڑی بڑی خدمات کے پر پانی پھیر دیتی ہے, چاہے وہ شہادت ہو, چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو, یا اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں پانی کی طرح بہانا ہو, سب بے معنی ہو جاتا ہے. تو ظاہری اعتبار سے لگتا ہے, حقیقت میں نہ ہو. تو ہم کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے اللہ کا ولی کون؟ یہاں لوگ کبھی خواجہ کے بارے میں, شیخ عبد القادر جیلانی اور پتہ نہیں کن کن پیر ولی بزرگوں کے بارے میں بات کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات ہوئی, ان کی وفات پر ان کی پڑوسی نے, پڑوسن جو تھی وہ کہنے لگی کہ تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے, تمہارا, نعوذ باللہ, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس بنیاد پر کہہ رہی ہو کہ اللہ نے ان کی بخشش کر دی, ان کو جنت میں داخل کر دیا, دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا رسول, وہ آپ کے صحابی ہیں, آپ کے ساتھ رہے, ایمان کے پر موت ہوئی ہے. کہا کہ نہیں, اس طرح کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے, میں خود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم امید کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, یہ حکم ہے, لیکن کسی کے پر ہم ڈائریکٹلی یہ فیصلہ نہیں نافذ کر سکتے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا, اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا, جب تک کہ اس کے پر اللہ کی طرف سے واضح دلیل موجود نہ ہو. اس کے بعد سے وہ پڑوسن کہتی ہے صحابیہ کہ میں نے آئندہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی. ایک صحابی کے بارے جب اب یہ کہا جا رہا ہے تو بقیہ لوگوں کے بارے میں یہ کیا حکم رہ جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایک شخص جو بہت متقی تھا, بڑا پارسا تھا, میں جس کے تقویٰ طہارت کو دیکھ کر حیرت کرتا تھا کہ کتنا متقی, کتنا پارسا ہے, نمازوں کا پابند ہے, لیکن جب اس کی موت واقع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کی نماز جنازہ کے وقت چھپکے سے کھسک گئے. میں سمجھ گیا کہ یہ منافق آدمی ہے, اس لیے کہ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا نام ما ولدیت بتایا تھا, لیکن منع کیا تھا کسی کو بتانا نہیں, تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. اور یہ ان کا نماز جنازہ سے نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منافق تھا, اس لیے کہ منافقوں کے بارے میں حکم ہے کہ اگر پکا یقین ہے کسی شخص کے نفاق کے بارے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ عبداللہ بن ابی کے بارے میں اسی کے تناظر میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ولا تصلی علی احد من امات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ اگر ان منافقوں میں کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے، نہ اس کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنا ہے. اتنی وضاحت. ہاں انجانے میں اگر پڑھا ہے اس کی بات الگ ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا تھا دوسروں کو بتانے سے، اس لیے وہ کسی کو روک بھی نہیں سکتے تھے. تو انجانے میں اگر ہم اس طرح کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں، یا کسی ایسے شخصوں کی جو کلمہ گو مشرک ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. ہم کو حکم دیا گیا ظاہر کا، ہم اس کے باطن کو جھانک کر نہیں دیکھ سکتے. تو بتانے کا مقصود یہ کہ ایک شخص کے بارے میں حضرت عمر فاروق جیسی جہاں دیدہ شخصیت، وہ چوک گئے کہ اس کے ظاہری تقوی کو، طہارت کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ بہت متقی ہے، لیکن اس کے موت کے بعد پتہ چلا کہ حقیقت میں منافق تھا، نعوذ باللہ. کتنی بڑی بات ہے. اور یہاں ہم دھڑلے کے ساتھ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے، بلکہ بڑی بڑی باتیں بیان کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہ نعوذ باللہ جو نبیوں کے اختیار میں نہیں، بلکہ اللہ سے بڑھ کر باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ نے کسی کی موت کا فیصلہ کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنی زیادہ طاقت اور استطاعت اور اختیارات کہ اس کی موت کو زندگی کے اندر تبدیل کر دیا. ملک الموت سے روح کا فرشتہ، روح کا تھیلا لے لیا اور اس کے بعد اس کی روح کو واپس لوٹا دیا، یہاں تک کہ لوح محفوظ کے اندر تبدیلیاں کر سکتے ہیں. کہ کسی کی موت واقع ہو گئی تو کتنی ہونا چاہیے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، اتنے اختیارات نعوذ باللہ، کہ اللہ سے بڑھ کر ان کے پاس اختیارات آ گئے. اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کے فیصلے کو چیلنج کر رہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا لا راد لقضائہ، اللہ کے فیصلوں کو رد کرنے، ٹھکرانے، تبدیل کرنے کے کسی کو جرت نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. تو یہ ولی جو یہاں بیان کیا گیا ہے، حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون ولی ہے. اور یہاں انسان کا عقیدہ جب ڈگمگاتا بگڑتا ہے، ساری چیزیں عقیدے کے پر منحصر ہوتی ہے. اگر عقیدہ پاک و صاف ہوگا، توحید کے پر قائم ہوگا، تو اس کی زندگی کے اندر ویسی شفافیت نظر آئے گی. اور اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو انسان کہاں، کیسے، کتنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کر دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں اس لیے کہ آنکھوں دیکھا ہوا ہے. آپ نے بھی بازار میں دیکھا ہوگا ایک شخص ہو جو انتہائی گلیز، نہ اسے کسی نے کبھی قضائے حاجت کا جیلی جاتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی غسل کرتے ہوئے دیکھا، جگہ کے پر بیٹھا رہتا تھا، جسے دیکھ کر گھن آتی تھی. لیکن عقیدت مدی انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، عورتیں اس کے منہ کا تھوکا ہوا پان جو اس منہ میں چباتا تھا اسے بطور تبرک کے استعمال کرتی تھی، نعوذ باللہ، جسے دیکھ کر ہمیں قے آ جائے، الٹی آ جائے. یہ عقیدے کے بگاڑ کے اسباب ہے، کیا کر سکتی ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ ولی نہیں ہے. اور یہ صوفیوں نے ایک ڈھکوسلا نکال دیا، فنا فی اللہ، یعنی یہ ولایت کے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کے پر سے فرض، سنت، نفل سب ساقط ہو جاتا ہے. اب انہیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، نہ غسل کی، نہ پاکیزگی کی، بلکہ ان میں اتنے نالائق ہوتے ہیں گئے گزرے جو کبھی غسل نہیں کرتے، جس کی بالکل واضح مثال ہے. اور اس کے مرنے کے بعد آپ دیکھیں قبرستان کے اندر ایک مزار بھی بنا دیا گیا بڑا سا. یہ عقیدے کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ جو بیان کر رہا ہے، جو ولی سے، ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے، صحیح عقیدے والے اور تقوی والے، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. یہ دو صفات جن لوگوں کے اندر جتنی زیادہ ہوگی، اس کا مطلب وہ اتنا بڑا ولی ہے. اور قرآن نے جب یہ کہا کہ تقوی، بچنا، یعنی جو جتنے بڑے گناہ سے بچے گا اتنا بڑا ولی ہوگا. تو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے. تو شرک سے بچنے والا حقیقت میں سب سے بڑا ولی ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے گناہ سے بچ رہا ہے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے. تو حقیقت میں اللہ کے ولی کون ہے؟ جو شرک سے بچتے ہیں، جو بدعات سے بچتے ہیں، خرافات سے، رسمیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، رسومات سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. اور یہی دراصل معیار ہے اللہ کے یہاں پر ولایت کا. وہ نہیں جو ہم نے بنا کر رکھا ہے۔ ولی کون ہوگا؟ اللہ نے جب ولی کی اصطلاح بتائی ہے تو وہی طے کرے گا کہ ولایت کے مقام پر کون آ سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے، ڈیسائیڈ کرنے والے، کون ولی، کون متقی، کون پارسا؟ یہ اللہ طے کرے گا۔ اللہ طے کر رہا ہے کہ حقیقت میں ولی ایمان اور تقوی والے ہوتے، اور جن لوگوں کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور اگر کسی کے اندر صرف شرک ہی ہے، اس کے بعد اگر وہ کتنا بڑا بھی متقی پارسا بظاہر نظر آئے، پنج وقتہ نمازی ہو، ہمیشہ تہجد کی نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کسی نفل و روزے کو نہ ترک کرے، ہر سال حج کرے، عمرہ کرے، قربانی کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ متقی ہے ہی نہیں، نہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ بنیادی چیز جس کو اللہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ شرک سے بچنے والا، بدعات اور خرافات سے بچنے والا ہو۔ اس کے بعد جتنا زیادہ انسان آگے دیگر گناہوں سے بچے گا، انشاءاللہ اتنا بڑا ولی بنے گا اور اللہ کے اتنا قریب ہوگا۔ ولی اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی۔ اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی قربت حاصل ہوگی نیکیوں سے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو دور چلا جاتا ہے، نیکی کرتا ہے اللہ کے قریب آتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف یو ٹرن لینا۔ تو نیکی ہمیں یو ٹرن دکھاتی ہے اللہ کی قربت کا، اللہ کی نزدیکی کا، اور گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور اللہ کی قربت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اللہ ولی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہاں ضمناً میں نے تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ اس حدیث کو لے کر لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے ان حقیقی ولیوں کے بارے میں ہے۔ لوگ کیسے کیسے نہیں دھوکہ دیتے، اہل سنت والجماعت اس لفظ کو استعمال کر کے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے مزاروں کے پر کلمہ توحید لگا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے شرک ہو رہا ہے 24 گھنٹے، کھلا کھلا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ تو حقیقت میں ولی وہ ہے جو ایمان اور تقوی والا ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر ایک عام اصول ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ انتہائی قریبی جگری دوست ہوئے تو ان میں سے کسی ایک کو اگر پریشان کیا جائے، تکلیف دی جائے، تو ہوتا کیا ہے، اس کے ساتھ میں رہنے والا وہ بھی آپ سے دشمنی لے گا، اس لیے کہ آپ اس کے دوستوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ کا جو دوست ہوگا، تو اللہ حقیقی ولی اللہ ہے، حقیقی دوست، وہ کیسے چھوڑے گا کہ کوئی اللہ کے ولیوں سے دشمنی لے اور اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے؟ اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کا طریقہ اس حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَسْتُ عَلَيْهِ، کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب و میری نزدیکی حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی جو فرض ہے، اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے فرض کی ادائیگی کرنے والوں سے۔ آپ فرض نمازیں ادا کیجئے، فرض روزوں کو رکھیے، فرض زکوٰۃ کو ادا کیجئے گا۔ اللہ نے اگر صاحب استطاعت بنایا ہے تو حج ادا کیجئے، عمرہ ادا کیجئے، قربانی کیجئے۔ تو اللہ نے جو فرض کیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ پہلے اس کو انجام دے۔ یہ نہیں کہ آپ فرضوں کو ترک کر دے، سنت اور نوافل کے پر خوب دھیان دے، توجہ دے۔ اس کی ایک پریکٹیکلی شکل ہمیں روزانہ دکھائی دیتی ہے نماز فجر میں، کہ فرض با جماعت کھڑی بھی ہے، لوگ سنت کو اہمیت دیتے، فرضوں کو چھوڑ دیتے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک فرض کی اہمیت زیادہ ہے، میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ بندہ فرض کو ادا کرے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ، اور برابر بندہ نفل، یعنی فرض کے علاوہ جتنی چیزیں وہ سب نفلوں میں شمار ہوتی ہیں، ان کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اللہ کی محبت فرض کے بعد نوافل کے اہتمام میں ہے۔ نماز فرض ادا کرنے کے بعد سنت کا، نفل، یہ ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ تھوڑا یہاں پر سمجھنے میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب نفل ہیں۔ اب نفل میں کیٹیگری آتی ہے سنت موقعہ کی، سنت غیر موقعہ کی، یہ فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سنت موقعہ غیر موقعہ کے بعد نفل کوئی الگ چیز ہے، نہیں، فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں وہ سب نفل میں آتی ہیں۔ اب نفل، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، یعنی جو فرض کے علاوہ پڑھی جا رہی ہے۔ اب اس نفل کے اندر سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ 10 یا 12 رکعت ہے جو مختلف نمازوں کے اندر ہے، چاہے اسے آپ 10 شمار کیجئے، اب دونوں حدیثیں ملتی ہیں۔ اگر ظہر کے پہلے 2 کے بجائے 4 رکعت آپ پڑھیں گے تو آپ کی 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور اگر 2 پڑھتے ہیں وقت نہیں ہے تو 10 ہے، اور دونوں ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت مؤکدہ کے اندر۔ اس کے علاوہ غیر مؤکدہ ہے کہ آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں۔ دن اور رات میں آپ کو اجازت ہے کہ 2-2 رکعت کر کے آپ جب چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اجازت آپ کو دی گئی ہے۔ تو یہ نفل میں سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی جس کی تاکید نہیں کی گئی ہے۔ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، 2 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ لوگ اسے سنت نہ سمجھ لیں، یعنی سنت مؤکدہ۔ تو نفل میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں داخل ہیں۔ فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان سب کو نفل ہی کہا جاتا ہے، زائد کہا جاتا ہے۔ قرآن نے تہجد کے بارے میں بھی کہا، فتہجد بھی نافلۃ لک، اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ تہجد ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، زائد ہے۔ تو تہجد، حالانکہ تہجد بھی سنت مؤکدہ میں ہی آتی ہے ایک اعتبار سے، ان 12 رکعتوں کے علاوہ، اس لیے کہ اس کا تاکیدی حکم ہے۔ تو یہ تاکید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد افضل نماز قرار دیا تہجد کو۔ تو افضل ہو اور وہ سنت مؤکدہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تاکید آئی ہے، تبھی تو رمضان المبارک میں اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اس کی فضیلت بیان کی کہ جو شخص من قام رمضان، پورے رمضان کو صرف 27 یا 21 یا ختم کر کے لوگ نکل جاتے، وہ نہیں، آپ نے کہا پورا رمضان، من قام رمضان، جس طرح آپ نے کہا من صام رمضان، جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں آپ ہے تو 21 22 23 رکھے تو چل جائے گا، اسی طرح آپ نے کہا من قام رمضان، جو پورے رمضان کو قیام کرتا ہے، تراوی پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، اس کے لیے بارے میں کہا، آپ نے کہا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَأَبْصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اور مجھ سے جب وہ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اسے یقیناً عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور جب وہ مجھ سے کسی کے بارے میں پناہ طلب کرتا ہے تو لَأُعِيذَنَّ، میں یقیناً اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اب یہاں اس حدیث میں میں نے کہا کہ صوفیہ اور گمراہ لوگ اس کے غلط معنی کو اخذ کرتے ہیں ولایت کے باب میں۔ اللہ نے یہاں پر بیان کیا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ تو کیا یہ وحدت الوجود ہے؟ لوگ اس سے نعوذ باللہ، وحدت الوجود، فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا باطل، کفریہ، شرکیہ عقیدہ اخذ کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ عربی استعارے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بہت بہادر ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیر ہے۔ تو کیا حقیقت میں وہ جسمانی طور پر شیر بن جاتا ہے؟ اس کی حیض شیر میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح شیر میں بہادری ہوتی ہے، جسارت ہوتی ہے، ہمت اور جرت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی وہ چیز ہے۔ یہاں بھی اللہ نے جو بیان کیا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، یہ بندہ وہی بات سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی ناپسند کوئی چیز وہ نہیں سنتا۔ اور اپنی نگاہوں سے انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جو صرف اللہ کو پسند ہو، اللہ کو مطلوب ہو، اور اپنے ہاتھوں سے وہی چیز پکڑتا ہے جو اللہ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا، پیر اسی جگہ لے جا کر چلتا ہے جہاں اللہ نے چلنے کا حکم دیا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ نے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اس کی ذات میں سمو جاتا ہے یا یہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آگے اس چیز کی وضاحت بھی ہو گئی ہے، اللہ حکیم ہے، علیم، اور سب جانتا تھا کہ غلط معنی لیا جائے گا۔ قرآن میں صاف کہا لایا تھی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، کہ قرآن میں اور اس کے لائے ہوئے دین میں باطل آگے پیچھے کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ تنزیل الحکیم الحمید، یہ لائق تعریف حکمت والی ذات کا اتارا ہوا نازل کردہ کلام ہے، تو اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، باطل کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، کہیں سے نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ دونوں الگ ہیں، خالق اور مخلوق دونوں الگ ہیں۔ بندہ اتنی عبادت کرنے کے بعد اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات میں نہیں سماتا، نہ اس کی ذات میں فنا ہوتا ہے، نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، جب وہ کسی کے بارے میں مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں سما جائے تو کسی سے پناہ لینے کی اس کو ضرورت کیا ہوگی، یا اس کو مانگنے کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے؟ تو اس کے مفہوم کی وضاحت یہی دو جملے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات میں نہ سماتا ہے نہ فنا ہوتا ہے، وہ مخلوق کے مخلوق رہتا ہے، محتاج کے محتاج ہی رہتا ہے، اس کی محتاجگی نہیں دور ہوتی، وہ اللہ کا فقیر ہی رہتا ہے۔ یہی بات ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث کو لانے کا یہاں پر مقصود یہی ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہ دو چیز کا تذکرہ یہاں پر کیا کیا گیا، جب وہ اس سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، جب وہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہی بتانا یہاں پر مقصود ہے۔ اسی لیے یہاں پر صاحب کتاب ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہے کہ یہ تمام احادیث اس بات پر واضح دلالت کرتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے اور ان کو محروم نہیں کرتا۔ لیکن ایک اشکال ہے جو آگے بیان کر رہے ہیں، ایک اشکال یہ ہوتا ہے جس کو حافظ ابن حجر نے ذکر کیا کہ بے شک نیک، صالح اور عبادت گزار لوگوں کی ایک جماعت نے بہت دعائیں کی لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوئی؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں مسلسل مسلمانوں کے حق میں دعائیں مانگی جا رہی ہے، لیکن بظاہر ہم کو لگ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ دعا مانگی جا رہی ہے، خصوصی طور پر رمضان المبارک میں مانگی جا رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ایک اشکال ہے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو اسی کا جواب یہاں پر دیا ہے۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعا کا قبول ہونا مختلف طرح سے ہوتا ہے، دعا جو قبول کی جا رہی ہے، کبھی فوری طور پر وہی چیز مل جاتی ہے جو بندے نے مانگی، فوری طور پر مل گئی، تو کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دیر سے دیتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ کے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے دیر اندھیر نہیں، نہیں، اللہ کے ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ لِکُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز اللہ کے یہاں پر اپنے متعینہ وقت کے پر ٹھہرا دی گئی ہے۔ ہمارے اعتبار سے تاخیر ہوتی ہے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ تاخیر نہیں، وہ بالکل صحیح وقتوں پہ ملتی ہے، نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے نہ تعجیل، اپنے وقتوں پر ملتی ہے۔ تو کبھی وہ چیز نہیں ملتی بلکہ دوسری چیز مل جاتی ہے جو زیادہ فائدہ مند ہو۔ میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں، عام طور سے جب بچہ بیمار ہوتا ہے یا ہم بھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کن چیزوں کو منع کر دیتا ہے کہ آپ ہے تو زیادہ تیل والا مت کھائیے، آپ گوشت مت کھائیے، مسالے دار چیزیں مت کھائیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ وہی چیز طلب کرتے ہیں، طبیعت چاہتی ہے کہ یہی ملنا چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے ہم بڑے ہیں، ہم کنٹرول کر لے جاتے ہیں، لیکن بچے نہیں کنٹرول کرتے، انہیں ان ساری چیزوں کا شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ تو بچہ اگر کوئی ایسی چیز بیماری میں مانگتا ہے یا عام دنوں میں بھی مانگتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز نہیں دیتے جو مانگ رہا ہے، جو اس کے اعتبار سے اچھی لگ رہی ہے، اس سے بہتر چیز بچے کو دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، صحت مند ہو، مفید ہو۔ تو اللہ کے نزدیک تو ہم بچے سے کہیں زیادہ گزرے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہم مانگ رہے لیکن ہمارے لیے مناسب نہیں ہو، مفید نہیں ہو، ہمیں لگ رہا ہو کہ ہاں یہ بہت مفید ہمارے لیے، لیکن اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز مفید ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ اگر نہیں دے رہا ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز دے رہا ہے، یہ بھی اس کی حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ اگر ہم جو چاہیں وہی اللہ تعالیٰ کرنے لگے اور وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو تو کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی انسان کے لیے دولت بھی فتنہ بن جاتی ہے، انسان شراب، کباب اور بہت سارے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے دولت کی بنیاد پر۔ کبھی کبھی اسی دولت کے نشے کی بنیاد کے پر دوسروں کو حقیر اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں دولت سے محروم رکھا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ علم بھی انسانوں کو غرور اور تکبر کی راہ کے پر لے جاتا ہے، یعنی وہی علم اس کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جتنا علم عطا کیا وہی ہمارے لیے سود مند ہے، فائدے مند ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصود یہ کہ اگر مناسب ہے فوری طور پر ملتا ہے، اور پیچھے دروس میں نے بیان بھی کیا بہت ساری چیز۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، بخاری کی روایت، بارش نہیں ہو رہی جی، آپ بارش کی دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پر سے ہاتھ اٹھایا، بارش نازل ہو گئی۔ حدیث ایک آ رہے، تین لوگ بنی اسرائیل کے پھنسے ہوئے تھے، تینوں نے دعا مانگی، فوری طور پر دعا قبول ہوئی، وہ چٹان جو اس دہانے کے پر آ کر اٹکی ہوئی تھی ہٹ گئی، تو فوری طور پر بھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، انہوں نے جب انہیں پابجولا کشتی میں سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اسی حالت میں ان کے اظہار کا ناڑا ٹوٹ گیا تھا، اب وہ ہاتھ سب بندھے ہوئے تھے بیڑیوں میں، وہ کیسے اسے باندھتے یا پکڑتے۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ ان ظالموں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا، فوری طور پر جڑ گیا۔ تو اللہ نے دعا فوری طور پر جیسا مناسب تھا قبول کر لی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے ظہور، یعنی اس دعا کا اثر جب ہونا چاہیے یا اس دعا کا جو وقت ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے جس وقت مانگی جا رہی ہے، ابھی مانگ رہے ہو بعد میں قبول ہوتی ہے، بعد میں اس کا اثر ظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ان لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کرنا جو انہی کے خاندان، انہی کی برادری، انہی کے جنسوں سے ہو۔ دعا مانگی، قریب 3000 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، ہوئی تھی، لیکن ظہور کب ہوا؟ 3000 سال کے بعد دعا قبول ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بعثت ہوئی، یا کوئی دوسری چیز مل جاتی ہے، یا آگے اور بھی بہت ساری چیزیں، اللہ اتنی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، آگے اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا قبول ہونا مختلف طرح سے ہوتا ہے، کبھی فوراً وہی چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی گئی جیسا کہ تفصیل، اور کبھی وہ چیز نہیں ملتی بلکہ اس کے بدلے دوسری چیز دی جاتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اور اس معنی کی بہت ساری احادیث بھی ہیں، یہاں پر انہوں نے کئی روایات کو نقل کیا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوت الا آتاہ اللہ ایاہ او صرف عنہ من السوء مثلہا۔ زمین پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کوئی بھی دعا کرتا ہو اور اللہ وہ چیز اسے نہ دیتا ہو، وہ چیز عطا کرتا ہے یا اس کے بدلے اس کے برابر کی اس کی کوئی برائی یا مصیبت دور کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں کیا برائیاں، کیا مصیبتیں آنے والی ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اللہ اتنی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ اہم ہماری مصیبت۔ مثال کے طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نعمت کا سوال کر رہے ہیں یا دنیا کی کسی نعمت کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی بنیاد کے پر دنیا میں سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ رہ سکے، لیکن اس نعمت کو ملنے کے بعد، مثال کے طور پر آپ کو اچھا کاروبار چاہیے، اچھا مکان چاہیے، یہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو صحت ہی ساتھ نہ دے تو اچھے مکان یا اچھے کاروبار سے آپ کو کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، جیب میں لاکھوں روپے موجود ہیں، ہزاروں روپے موجود ہیں، لیکن کیا آپ آم کے سیزن میں بہت زیادہ چاہت کے بعد آم کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کو شوگر ہے، اور وہ شوگر آم کے کھانے کے بعد آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، بہت زیادہ بڑھ جائے گی، آپ اس اسٹیج پر ہیں ہی نہیں کہ اس کا استعمال کر سکے۔ تو آپ نے دولت مانگی، اللہ نے دولت عطا کر دی، لیکن اس دولت کا آپ استعمال کر پا رہے نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ نے دعا مانگی کہ اللہ نے اس دعا کو سن لیا، قبول کر لیا، اس کے بدلے میں آپ کی زندگی سے اتنی مشکل پریشانی یا آپ کی زندگی میں آنے والی کوئی بیماری دور کر دی، تو یہ اس سے زیادہ فائدے مند ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، کیا چیز میرے بندے کے لیے زیادہ مفید ہے وہ عطا کرتا ہے۔ آگے دوسری روایت نقل کی، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم الا آتاہ اللہ بہا احدا ثلاث، کہ بندہ کوئی بھی مسلمان اللہ سے جب دعا کرتا ہے جس میں گناہ رشتہ داری کو کاٹنا یہ نہ پایا جائے، یعنی کسی گناہ کی اللہ سے دعا نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی گناہ کرنے کی توفیق مل جائے، یہ دعا نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، صاف کا اللہ کا رسول لے۔ اور دوسری بات قطیعت رحم، رشتہ داری کو کاٹنا، اپنے بھائی سے تعلقات خراب کرنے یا اپنے ماں باپ سے یا اپنے دیگر رشتہ داروں سے، نہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ صاف کہا کہ اگر یہ دونوں چیزیں اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ دعا میں اچھائیوں کو قبول کرتا ہے، بھلائیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو تین میں سے کوئی ایک چیز اس کو یقیناً ملتی ہے، اما ان یعجل لہ دعوتہ، جو دعا اس نے مانگی تھی وہی عطا کر دیا گیا، و اما ان یدخرہا فی الاخرہ، یا تو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا گیا، اس کا اجر آخرت میں دیا جائے گا، و اما ان یصرف عنہ من السوء مثلہا، یا اللہ اس دعا کی برکت سے اتنی برائیاں اتنی پریشانیاں اس کی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اذا نقصر، تو ہم بہت دعائیں مانگیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکثر، اللہ بھی بہت نوازنے والا، بہت عطا کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوب کثرت سے دعائیں مانگی جائے تو اللہ نہیں دے گا، جتنا مانگو گے اس سے کہیں زیادہ عطا کرے گا۔ تو دعا میں کبھی بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ان احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اگر دعا ظلم و سرکشی کا سوال کرنے سے خالی ہو، جیسا کہ گناہ یا رشتہ داری کو کاٹنا، تو اللہ تعالیٰ مطلوبہ چیز کو فوراً عطا کرتا ہے، دے دیتا ہے، یا دیر سے بعد میں جب مانگا گیا، دیر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مانگایا گیا اس کے بعد دی جا رہی ہے، بندے کے اعتبار سے تاخیر ہو رہی ہے، تو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، یا اس کے بدلے اس سے کسی مصیبت و پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ دعا کا قبول ہونا یہ عام اور وسیع ہے مطلوبہ چیز کا ملنا کے ملنے سے۔ جو چیز آپ نے مانگا ہے وہی چیز نہ ملے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا میں صرف وہی ملے، بلکہ اس کے بدلے اس سے بہتر مل سکتی ہے، بیماریاں دور کی جا سکتی ہے، پریشانیاں دور کی جا سکتی ہے۔ ابھی دو اہم چیزیں ہیں دعا کے تعلق سے کہ آخر دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، یا اس کے اثرات، یا اس سے متعلق جو چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کے جائیں گے جب بھی موقع رہا، کہ دعا کا قبول ہونا کچھ شرطوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ نماز بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے لیے شرط ہے وضو، بغیر وضو کے آپ پوری زندگی نماز پڑھیں گے ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی، شرط ہے۔ تو جب وہ شرط پوری ہوگی تو آگے کی چیزیں آپ کی مانی جائے گی، تو جب شرط پوری ہوگی تو آپ آگے سوچ سکتے ہیں۔ تو شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، تو آگے اس چیز کی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو جو ہم مانگتے ہیں شرف قبولیت بخشے، اور ان دعاؤں کی برکت سے، تو علیم ہے، تو حکیم ہے، بہتر جانتا ہے، جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اگر وہ بہتر ہے تو ہمیں فوری عطا کر، یا اس کے بدلے میں ہماری زندگی کی تکالیف اور مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کر دے، یا اسے بہتر چیز ہمارے لیے عطا فرما، نہیں تو اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔